salatu wa salaam ala sayyidina wa mawlana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa qaddimihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Anta rahimu samadu rahmanu al-mu'minu al-muhaiminu al-manalu sikki al-bala wa jumlat al-wabai wa sukti lal-ahda'i sul-ada'i. Anta rahimu samadu rahmanu al-mu'minu al-muhaiminu al-manalu sikki al-bala wa jumlat al-wabai wa sukti lal-ahda'i sul-ada'i. Anta rahimu samadu rahmanu al-mu'minu al-muhaiminu al-manalu sikki al-bala wa jumlat al-wabai wa tuqil al-ahda'i kulla da'i. Bokk yi ñu wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu leen di nuyu ci nuyu bi nga xam ne mooy nuyu islam ma doon nuyu boo xam ne comme ni ko salaahu alayhi wa sallam waxee mais ku nuyu di wax ak yow te nuyu hut la bu leen ko tontu. Baatu salaam nag jàmm rek lay jur. Damay wax ne daf di baat boo xam ne dañ koy wax ba nëpp te bindu ñu ko ca koñ bi ndax yow ci sa moom wala ci mbooloo ne asalaamualeykum mu si yàlla nekk ci yéen ñu tont ne wa aleykum salaam mu si yàlla nekk ci yow boo ko ñaan ci amee rek kon baatu salaam nekkatu ko ndax jàmm rek lay jur. Jàppaloo sa moromam jox aadama na ko yàlla na jàmm nekk ci yow mu delloo la ko ngeen ko ñaan ci wala ngeen xuloo su boobaa kon kenn ku nekk ci yow baat ba nga wax dundoo ko jogoo ko da nga ko wax rek salaam ni xol ba àggut dana jëf bu mu mën a doon su yemee ci lànn kese kese kese jëf la joo xam ne yàlla moom amu ko dana soxla. Kon yàlla mu ngi jëflante doom aadama yi seen xol waaye di jëflante doom aadama yi seen wax wala seen jëngatu day def. Jëf mën na rëy fayda tuuti loo jëf mën na tuuti fayda rëy loo waaye lan moo koy waral mooy comme muy bàyyeekoo moo am solo borom daa ko la xam la xamal la xamal jaam yi ba jëf di bàyyee ko ba yàlla nangu ko foofu moo ko taxoon jox. Kon ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm ak yërmande yàlla nekk ci yéen ñëpp di ci jiital ki nga xam ne tey moo waral jotaay bii te mu am solo lool ñu ci ñaan bi ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam te wéral jëmmam parce que lu mel nii yaakaar naa ne moom rek a ko mën kenn ku ne mun na ko jël waaye di ci tële tey mbay waxoon na ko suñ jël gën waxal tey mel na ni mboolem ku xam ne sàmm saa moo la defar yow la ci barab bii mu doon lu am solo la lu xam ni waroon nañ ko mën a jëmmal ci jëmm joo xam ne dañ xam ne sàmm saa amul morom ci zaay amul morom ci bàcc te dana gën a feeñ insha allah. Damay faral di wax toujours ne ñi nga xam ne ñooy magi taalibe yi wala boo ñoo ñi nga xam ne sax bi def danaa defar ba nëpp jox leen ndigal danaa xam ne jàpp na ñoo sant nag ndax kenn ku nekk ci ñoom lañ ko joxoon bu yemoon ci moom mbooloo ñu di fi daje te kat sàmm saa moo digle woon ne xam-xam bi nañ ko tasaare dañu mos a gàmm benn bis ba gàmm ga jeex ñu bëri tàggoo mooñu ba muy jóon benn nit mu ñu dafaa bëgg nga génn dem lëggéey seen xam-xam bii doon ci am leen saas ma jox leen saas ngeen dem lëggéey bi kon ngeen ñu tasaari kon ndigalam la moom Cheikh Moussa tey yàlla képp ku mu yónni ci jamono bëgg nga la mu yónni mu daj jamono waaye da leen loo xam ne rek du matee ci benn jëmm waaye da ngay tàggat ay jëmm def ko ci ñam jëmm yooyu ngeen dina jotlu sa kàddu ak sa melokaan ba jàng nga mën ta jot mën ta jëriñ. kon nga ne ñi nga xam ne tey dajee nañ sa Moussa defar leen kon mel na ni def nañ seen liggéey waaye dawaraf day wax ne sax lu mu daw doon ñu bàcc ko yar loolu moom mënul ñàkk mukk nag te mbooloo fu ñu dajee amul kenn ku mos a am mbooloo moo xam ne dañoo tegu si yoon mosul am waaye alhamdulilah mboolam Cheikh Moussa dañu sant yàlla rek sa góorgóorlu Cheikh Moussa nag nit la ko xam ne dama xam ne moom kenn du ko yëpp moom Cheikh Moussa soo gisee jëmm da nga ko yëpp soo déggee waxam da nga ko yëpp soo gisee jëfin da nga ko yëpp ci zahir ak ci baatin mbooloo mu fa gën moom Cheikh Moussa mun nga wax ne moo fa gën a ñaaw sax de waaye su loxo ba sangam da fële mbooloo mun na ndal sirifa dañ ko fekk ko fa ba seen mbooloo jaax ñu koy yëg sa manam karama ak fu ma sa gën la kon nag ku ko gis jëmm jooj leen kon xam ne du ko ñuy yab lu tax nag mooy dafa yëkkat ci lu xam ne na ko daan yëkkat démb ak bët démb noonu lañ meloon muy lan muy baatu laa ilaha illa allah bi nga xam ne mooy jël benn waxam wante it mooy mujj ak waxam dama wax toujours ne doyoon na rek nu xam ne li sax mu taam wala mooy dëgg nit nam ko gëmee woon ak nam ko jàppoon ak nam ko dundee mujj ak waxam mooy dénkaane laa ilaha illa allah mujj ak waxam mooy dénkaane wéetal yàlla mujj ak waxam mooy sax ci li mu jox ni kon moom xam na li mu jox lan lay jëriñ moom parce que comme ko doon waxee du adduna bii ñu ne ndax boo làqu na kon nag nañ xam ne dëgg ñoo ko yor waaye nag da dee dëgg ko xam ne dafa laaj lëggiyee dafa laaj sëriñ loola mooy sax nu mu war a mel ak fa mu war a àgg mu àgg fa waxam yëpp mooy lan mooy jaamu yàlla ñu bëri jëg nañ ko kàddu ku jaamu ku dul yàlla lu gis ko ñu taxee doo ko yor kon moom jaamu yàlla ak jaamu yëpp yàlla jaamu ko moo doon lëggiyam moo doon bëgg bëggal ci kaw suuf danañ wax toujours ne lam waxoon ci kanamu mbooloom ku ko waxoon wala boo bëgg sëriñ yëpp waxoon kon jàmm am moom sa ban yëgéen am na mu ñoral jaam ñi te ñoom si loolu mu ñoral jaam ñi ku mu ko tàbbal soo gis ci lu mu dig manu ko loolaa taxoon mu woo jaam ñëpp ne saa leen laaj ba li ma leen yoral ma jox leen ko yaakaar naa nag sëriñ ak taalibe loo rek a jaar seen ngeen taalibe lu mun firi mooy aju sàkku ji lan lay sàkku mooy yàlla sëriñ lan lay firi mooy borom xam-xam ban xam-xam xam-xamu yàlla kon loolu la doonee sëriñ taalibe loolu la doonee taalibeem kon xam-xam rek moo war a jaar seen diggante te mooy wan la yàlla xamal yaa tawacc ak yow moo tax nag damay wax toujours ne doomu aadama yi dañu am gàllankoor wante am na ñu xam ne ku ko yëg te dund ko amul kenn ko xam ne mun na laa gàllankoor ci yàlla ak jaamu yàlla mun lu am nit ku yëgee ne yàlla moo bind ba boo leen jaamu jeex amul kenn ku bind sa bopp wala ku bind sa borom su bind moom kenn teppal sa mod yàlla bind bi yàlla bind jaam yi xamul ko ci jëmmi ki nga gëm ak ki nga bu sem ki nga yaakaar ak ki yaakaar na ci yàlla ñëpp yàlla leen boole sàkk kon boobu leen ñëpp a ci yemboon na góor lii ne yàlla moom moom te ni yàlla moomee kenn du ko moomee kon yàlla rek a moom kenn moomul sàkk kenn moomul lan kenn na sàkk mooy yàlla te ñëpp a ci yem kenn moom te mooy yàlla te ñëpp a ci yem mu wër ne kenn rek koy doxal amul kenn koy doxal sa mbirum bopp bala sa ndool mbool amul kenn rek koy doxal mbir mi te moo di yàlla kon nag bu la wër ne yàlla sàkk yàlla moom moom te yàlla mooy doxal kon kay mooy jaar si nit te yàlla ba dina wan boppam ba nga ko yaakaar sam bu sallo rek la doon da nga jànn. loola taxoon mos ta dagaas mos dagaas sa boppam mos ta wane boppam yàlla na mos di wane ba noo ko mosaan diin daf lay joxoon yàlla. damay wax ne ku wane sa bopp am gàcce waaye su ko ne yàlla am nam. ku wane sa bopp am gàcce parce que bi nga wax ne tëdd sa doon sa bopp daal. kon nañu wane ku dul tëdd sa du tële sa boppi yàlla loolu lañ tax mosaa wanoon. kenn ku nekk ñun am na koo gëmoon am na koo toppoon am na koo yaakaaroon waaye trop bañ njëkkatee la ilaha illallah mu wër leen mooy dëgg da nga ñëw ko ne maa ngi nii lu mu la wax ak lu mu la dénk mooy la ilaha illallah waxul ne dama tudd sama tur de waaye lu mu la jox mooy tudd yàlla la jox. trop bañ leen dund lu mu la won la jëmoon de waaye daf la won yàlla. wane ji la won yàlla ba ñu yëg yàlla moo tax wala yëg na ko rek jëriñ jëf. foofu lay tegu waaye bëggul kenn ku dellu te fañ la jëlee woon. kenn ku ne xam nga ne fañ la jëlee njëriñ nekku fa fañ la jëlee fa la njëriñ nekk sam sa fan la jëlee mooy ci réere yàlla fa la njëb mooy ci xam yàlla ak yëtan ko fa la mucc nekk tey ak ëllëg newal feneen kon nag ndépp fa la mucc nekk tey ak ëllëg kon nañ fa sax tey bu nag jaan jiñu leen foofa te wooteel ko it nag. damay wax su ne li nga xam ne mooy sunu bëgg-bëgg ñun lenn képp la mooy jaam xam ne kay mooy sa Moussa ak lan war a lëggéen bu ko jaam xam ne rek ñu noppul te lu mel nii rek tax nga xam ko nag. lam daan wax ne xawma yonent la xawma duma yonent waaye lañ leen joxal lan nga jox ku ne xam ne nu yonente la jox mooy laa ilaha illallah jamono ku ko moom da nga koy mën a soppi. jamono du suuti du asamaan si du garab bi waaye jamono nit ñi la. dama wax ne yàlla lépp lu mu bind moom yàlla ak lu mën di doon doomu aadama ko moom du yàlla bind moo xam suuf la moo xam asamaan la moo xam jant la moo xam garoo la moo xam lu mu doon ñu dafa moom loolu laal doomu aadama bàyyil naa ko moom teg na ak àllaaxar yi nag adna ba mu jeex lu fi yàlla sàkk ñu ko moom àllaaxara ba mu jeex lu fa nekk ñu ko moom. yàlla sàkk lenn ngir boppam nit toll la yàlla sàkk ngir bopp waaye dugal nit yàlla da ko sàkk ngir bopp nit. moo tax nit dafa war a xam boppam. ñu si koy junni ñu si koy malaayka ñu si gën ñu si gën junne moo gën malaayka. yàlla waxoon ne junne yéen a suwutu yàlla waxoon ne malaayka yéen a suwutu waaye daf ne doomu aadama mooy sama kutéel nit la wax. alquran ba mu jeex ci nit la wàcc junne yaa ngi koy jàng junne yaa ngi koy gën junne yaa ngi koy jafe waaye ci nit lañ koy jëlee nag. kon nit mooy wax ak junne yi. nit moo ñu def malaayka yi ñun moo ñu def moo dana yàlla gi ba mu jaar ñu ko fi li kenn la yëlub nit moo di yàlla. seetlu googu leen yàlla tëdd ko jamono. dama koy misaal ba ci den juróomi continent yi nga xam ne moom la adina am. soo laa di amul kenn ku la ne borom xam-xam sàngam wala diw sàngam wala sëriñ sàngam moo ko créé moo ko defar xamul te juróom rek la nag. amul benn tere boo xam ne def na bu naan bokku ci te juróom yooyu leen boo demee ci biir yàlla ba juróom nga cay sekk muy dox. juróom yooyu benn bu ci nekk nit a taxaw sa bopp yilif ko nga dem ca réew ya nit a taxaw yilif réew ma nga dem ca réseau ya nan nga koy toppee ba sa borom dëkk ba ba sa borom néeg ba ba sa borom kër ga xamul lu nit moomul. kon nag nit dafa nekk ku rëy ku yàlla rëyal waaye yan na yëg la rek ko yàlla defal. loolu moo tax yàlla wax ne doomu aadama bu xamoon mbootam ci man xam sama wàccuwaay ci moom kon jamono bu nekk daa xaala ci kulli nafsi min anfas li ma ne mulku al yowm. yàlla nee bu ñu xamoon wàccuwaayam ci man xam sama wàccuwaay ci moom nee na jamono du nekk nit dana bàkku ne kan mu am nguur tey waaye réeree boppam nag wàccuwaayam ci yàlla réeree wàccuwaay yàlla ci boppam lu laa tax nit doyadil boppam. waaye njëkk doyen yàlla la doy goo mu doy yàlla rek damay wax ne toujours xalifaat yàlla am na ñoo xam ne nit ñi la leen ci boole mooy jëm rek sa leen ci dugal waaye duwul nit. nit dañ koy sedd ci biir nit ñi nit dañ koy wër ci biir nit ñi nit dañ koy lamb ci biir nit ñi. mun nañu wax ne kenn rek du doon nit ci jamono mooy sa Moussa nit ku doon moom rek maa ngi ci ndax moom la doon wër bi. kenn ku nekk da nga sol sa daal dinaa ngi utu yàlla bàyyi sa ndey bàyyi sa bàyyi bàyyi say mbokk bàyyi sa bopp bi fan nga jëm, kan nga wut, kan nga lamb, si jëm nga dem, si benn jëm nga dem, tukki turoon na ko aslam tu nafsi lillahi rabbil alamin, muñ sa. Kon kay la nga doon wut war ngaa xam ne xaq saa mu ngi noonu utuñ woon nit yàlla la nga doon wut. Wax dañ lay sobu dañuy fekk yàlla fekk lan la ñu woon yàlla la ñu woon loolu ñu fekk fa nag loola mooy la fa ne lam ñu woon loolu mooy la fa nekk loolu mooy yàlla kese yàlla jéegu nag képp ku la ko wan daf la noppal fii ak fañ jëm wala jëm ku la wan beneen dudu yàlla sonnal na la fii te coono bëri doole ko wala jëm noflaay mu ci xam yàlla wéetal yàlla soo gisee sax mu sax daan wax lu bon ci làmm ñam jullee koor ak xasaakaak aj màkka dara duñ ci jaam yàlla wax na ko dudu jeex waaye dafa am lu tax damay wax toujours ni yàlla lenn lay gërëmal jaam lenn lay nangu gis pëñ lenn fay jëri mooy tawxid ilahiya lu jaam xambul sama moom gis pëñ ci te tawxid nekku ci yàlla du ko laal te du ko jege lu jaam xambul sama moom gis pëñ ci am lu mën a doon nag la say julli bëri la say koor bëri la say jàng alquran bëri loo mën la si lu baax na bëri waaye bu fekkee tawxid nekku sax yàlla du ko laal te du laal yàlla yàlla boppam la soxla yàlla loo ko yóbbu loolu boppam du ko laal parce que yàlla dafa sell te loo ca dugal te du moom du sell du dugg sax danul dugg dafa amul place ci yàlla yàlla lu dul moom amul place ci moom kon nag loolu moo tax te mu sa kon wanewul lenn joxewul lenn lu dul yàlla kese kon nag jëmm ji mel nii baax na ñu won ko jamono jëmm ji mel nii baax na jamono yëg ko baax na jamono topp ko baax na jamono déglu ko gis ngeen nit ñi leneen di jëriñ mooy lan alquran ba mu jeex kalaamu lay wax yàlla la tan quran wax na lu njëkk wax na lu mujj wax na lu ko bët ak lépp alquran dina ko te gis ne mu nekk téere bu tuuti waaye li mun tuuti tuuti nag lépp lu xam ne am na alquran dina ko wax na ko yàlla wax na ko maa farat naa fi kitaab yi boobu ma dara si téere bi nga xëy ko man ko jàng si benn bis man ko firi si benn bis wala gis bu gàtt te yàlla dina boobu ma ci dara téere boobu leen dafa am lu lay joxañ dafa am lu lay tegtal dafa am lu lay misaal gis nga lii sax mu saa won ñi moom rekkay alquran dana am alquran buñ ko doon pénk ci moctasa mooy duñ ciy pénk ci benn baat te mooy la ilaha illa allah moom rekkay alquran salaa salaam kaw bi ko yàlla joxe baat boobu leen ba mu sàdd sa moom ba mu yëg ko salaa salaam li aaye bi wàcc ci moom aay yi daan wàcc ci moom nag ba bis yàlla tey bi yàlla noppiwul bi yàlla noppiwul te du nopp kon la aaye daan wàccee ba bis yàlla tey bi aaye yaa ngi koy wàccee xanaa tey dégg ko mooy jafe te bu saa daan na ko wax daan na bis bu set lu ma leen wax tey bu ëllëgee mu gën a leer ci moom lu ma leen wax tey bu ëllëgee mu gën a leer ci moom lu tax tey ba aaye yi wàccee ca moom fa la taxaw boo daan ci war waxam moom sa Moussa da ngay gis jamono boo xam day indi benn kàddu mu mel ni benn aaye la la jàngal di ko waxee di ko waxee di ko waxee ba ñu nekk ci fu sori sax di ko dégg ñu toog ak beneen jamono mu koy bàyyi loola dugaat ci leneen ba boo ñoom ngay fàtte sax lam jokkoon da nga koy fàtte ñii la ko toppee ñii la ko toppee bu ñu di waxam ci war naa ko lam musiaan di gën di wax ci làmmañam lu waay def boppam loo ko wax rek diw defal na la nangam wala diwan ci tool ya wala diwa nga dee naa mu ne lu waay def boppam gis nga loolu li muy tegtale mooy al yowma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakum lislaama diina loolu mooy lu waay def boppam diine ji mag na lu ñu doon lambatu ñu waañ kon lu waay defee yàlla fay la ko di kon mel na ni loolu la mujj a wax te mooy ay bu jë wàcc alquran kon waxta mu sax ba mu jeex alquran la te daan wax ne man de duba foo di jànguma waaye borom xam-xam suñ mosa dajee mu jox leen xam-xam kon nag ku jàngul te sax borom xam xam-xam te mën ñu koo dindi kon war nga xam ne ak sa loolee muy wax kon loola mooy xam-xam xam-xam mooy xam yàlla xam yàlla nag dalee lu xam ne mbir la mu xam ne mu koot la waaye mu jege la damay wax ne li gën a yomb am mooy yàlla waaye li gën a jëfe am nag mooy yàlla yàlla moo gën a yomb am waaye moo gën a jëfe am parce que lu tax waxtu wu tax koy yàlla te muy dëgg ciow am yàlla ak foo mën a ne ndem yàlla ngay sàkk te muy dëgg ciow am yàlla waaye nag bu dul dëgg ciow la doo ko am parce que lu tax mooy ñàkkaa dëgg ga moo tax doo ko am damay wax ku bëgg nit ku ne la koy jëriñ nekkul ca sëriñam waaye ca moom la ne talibé bu mu mën a doon la lay jëriñ nekkul ci sëriñ ba, waaye la lay jëriñ sëriñ ba rek la nekk ci yow la nekk. dafa am lu xam ne ndax Moussa doon na ko wax bi si lu fi waay jëlee yaa ko fi andi, ku fi andiwul dara doo fi jëlee dara. andiwoo fa xol bu gëm, andiwaloo safas, andiwaloo ak dëgg, lan nga fi jëlee? waaye yéen ku ko fi andiwale nag doo fi jëlee dara. kon la lay jëriñ ci yow la nekk mooy sa gëm, sa safas ak sa dëgg. lii nag ku ko daamee uti yàlla di nga ko am, waaye su fekkee da nga ko won gannaaw leneen loo uti xakk saa bu dee yàlla moom doo ko am. gis nga yàlla dëgg rek la soxla ci sa wax ak sa jëf. parce que lu tax mooy yàlla fa nga xam ne moom lay attee war naa ko ci jëlbël mooy saxal. suñ ci wax na ko man yantrul quluba wa saraira doona lati mina yukunu zahira, nee na yàlla mooy fi nga xam ne xol ya lay seet ak leen den si biir xol ya waru fi nga xam ne moom la ñuy wax wala ñu ko jëfee. mu dellu waxee ne wa taahatul baatinu afdalu min zahiratin ala ittifaq lam namin, topp yàlla gu nëbbu samay baatin moo gën topp yàlla ko feeñ ci loo xam ne dëppoo nañ ko. kon nag barab boobu yàlla di xool jàmm te di atte jàmm moom la yàlla bëgg jàmm defar ko bab defar ko. sa moromam doom aadama moo lay atte ci sa wax ak sa jëf. yaa si wax lii wala yaa si def lii, bu lay atte ci loolu la atte. sa moromam jàmm nag dafa lott moo tax ragal yàlla moo ëpp solo ragal ko. ndax si man tey ak xëllëg kenn laaj ko ko mat moo ma ta ragal te moo di yàlla. kon nag làmboo li nga xam ne moom la yàlla xool si yow jëlal barab boobu leen ba lakk ci ngërëmal yàlla loolu mooy la gën. te loolu nag ñu ngi ko mën a amee ci baat bii nga xam ne moom lañ sax Moussa tàllal ko. kon mu doon lu xam ne naka ñëpp bokk yëkkati bokk wane xam yàlla max muy maarifa. lan mooy ndax li ñu ko yëkk mooy tasawuf. tasawuf mooy nelawa. dafa toujours ne bu ñu tooñte Moussa lan mooy tooñte Moussa mooy wane sa Moussa te nu xam ne melu ko. tooñ ko la nañ ko wane ci na mu mel te na mel suñ ko wan nga xam ne mbër cëre yi ni amul lenn ci lu baax lu nit yàlla laaloon doon ko def te Moussa ñëw sànni ko amut. waye fay na ko nag ngir dal wane la nga xam mooy dig ndax boo bëggee wane l'islam da nga daane sarat daane da nga koy daane fekkul leen baaxul amul njëriñ waaye dafa am lu mu bëgg a wane. lam lay wan nag buñ ko gisee ba xam ne moom la ñu delloowaat ko sax sa sa tool du ñàkk ab ñàkk waaye ku am sa tool sa ñaguloo ko nag tool da yàqu. sarexatu mooy nekk l'islam dana suuf ne ñu bëri l'islam sarexatu maanaam maarifa daf leen a wàññi wàcce yokku leen ba nga amagut yàlla. jàkkañe kenn mënu la ca weeru koor kenn mënu la ca jàngal koran kenn mënu la ca topp mbokk kenn mënu la ca def lu baax kenn mënu la ca nga koy xam yàlla bàyyi lépp loo dese laa ilaha illa rek nga dese te loo boobu nga dese sax daana ko doo ko tudd tudd bu am solo. kon loolu lan lay jëriñ daf ñu wàññi te royewuñ ko nag ca Moussa moom déedéet royewuñ ko ci moom de ci wax ne nafal la course bi su baq yaatu salihat subhanallah walhamdulilah wala ilaha illa allah wala wax bu ne la boo jilee def ko. kon ana lay wax ki koy wax la bul jil def na la boo jilee defal baat lii xayrun mina dunia ma sa moo gën ak daal ci biiram. kon bu kër jëm ca Moussa ci ñàkk a julli ku ko def rek sa bopp la. dama xool naa bu yàgg ne loolu ku ko def sa kër bàyyi ak sa yaay fa nga ko jëlee waaye du këram de. dafa am ñu meloon ba ñu laatu ñëw ci moom di ko ñëw ñu meloon nag te suñ kër ne lañ ko jëlee waaye jëloon ko ci moom moom baax rek ne ci moom njub rek moom te leer rek nekk ci moom. kon nag nañ ko wane ci melokaanam wowu leen fannaaw nag mënta ñàkk fannaaw mënta ñàkk de waaye fannaaw duñ ko dëkk bi soo bëggee jëriñ jànn dellu sa baqaaw xaari bi nag su amee fal aarifoo na fannoo bi annam tasadoo say am ci wal mutakar mutakabilul mutaali dana waxan amul arsan falsafa olo ma tasaawun fa adma kufraanukum sol jëlaali mu ñaari wëñ yéen ñi xam yàlla def leen lu leen neex fa adma sol kufraanukum jëlaali fa adma sol jëlaali kufraanukum yàlla war na seen jëggal yéen amul arsan mooy ñi jeex ci yàlla falsafa olo ma tasaawun fa adma kufraanukum sol jëlaali yàlla war na seen jëggal yéen waa dañ koy tollu juróom ñaari téy la benn far benn ba nga dem ci baqaw ci daam ci suuf ndax mën na yëkkati keneen ki nga xam ne bu njëkkatee bu doo dooy daan ndax mën na bind keneen kooku ma toog la munta wane yoon wa di parce que dafa am cité bu mu nekk boo xam ne moom kenn du yoon ci moom fu jaar yoon la kooku duñ ko rey dañ koy bàyyi ba tàngoroom sedd ba tàngoroom sedd mu tegoo ci yoon wa woote ne leen yoon waa ngi nii kon nag loolu munta ñàkk naam waaye du lu ñuy sax it nag kii ñu àndal nag noonu la mosoon a mel gis nga waxoon na sax bu yàgg ne murid bi su fekkoon naa fekku ñu gëm nañu sëriñ tubaa kon xëbla gi tubaa rek lay doon naam bu ñu waroon bu ñuy julli tubaa lañu waroon tubaa mooy suñu xëbla waaye naa fekk sax wala réeréer suñu tubaa sax te loolu ñu ko niin ñu ko niin am na duñ ràññee ci moom gis ko ci moom mu wane ko kon nag ku mel nii gëm bi mu gëm sëriñ tubaa xam gi mu xam sëriñ tubaa ak doon gi mu doon sëriñ tubaa ak roñ gi mu roñ sëriñ tubaa ci ay jikkum ak jëfam wax dëgg yàlla ku mel nii ku xam melokaanam da nga xam ne nit yàlla fii la nga ko ñii la mos si nag te damay wax ne yow murid bi gëm sëriñ tubaa ni nga gëmee sëriñ tubaa bëggee ko sëriñ tubaa sëriñ tubaa la gën a gëm yonent bi gëm gi mu gëm yoon moo tu sa gëm yow ba gi mu bëgg yoon moo tu sa bëgg yow waaye xoolal nag nam doon royee sangam ba moom sëriñ tubaa maas maha bëtel muxtaaru saydina fubul maqaane wa ax mina wal walada sopp gi ma sopp yonente bi alayhi salatu wasalaam faat na ci man bëgg doom wala bëgg ay sët wala bëgg alal man sumaa bëgg doom man sumaa bëgg mboq man sumaa bëgg dara parce que xas naa bëgg yonente bi amatuma bëggukaay ñu xoolal na nga ko doon royee luñ ne def ne ko rek sëriñ tubaa teg na ci tànkam luñ ne wax ne ko rek sëriñ tubaa jaar na ci lenn rek nañ ko mën gi nga xanaa mooy ak nag waaye lu dul moom jul na ba jul ca géej ga mos da am poos sax fasaka da ngay am looy dajale waaye kom poos booy dajale fasaka wàcc na la bi moom den ci doon bay de saxe asaka lu mos am delooxaat ko ci yàlla noonee mu meloon nag ñu la taalibeem bii ki nga xam ne moo ko doon la di sax Moussa noonu la meloon waxu mag nit ñi waaye ñu dul nit sax Moussa daf leen bàyyoon xel waxuma nit ñi waaye ñu dul nit sax Moussa bàyyoon na leen xel ci léppam nag kon yërmande yàlla fiir mooy sax Moussa li yàlla woon sala sax nag inna arsalnaaka rahmatan lil xalqi dama laa yónni nga yërmande ci biir fi ma ne yërmande jooju leen tey sax Moussa moom la mooy jëmmu yërmande tey loola ñi ko jege woon te miinoon ko xam nañu ko lañ daan dégg lañ daan gis taw ba mu ñu wane gannaaw sonn nañ ko noppee gi man day wax naa ne taw ba mu ñu wane gannaaw amul benn jataay boo xam ne daa ci am gisu musul am amul benn jëmm joo xam ne daa toog a ñëw xam ñettali ko musul am na ma daan déggee ci toog ak moom na ma daan déggee ci yàqalam ba ma ko gëj a gis taw laa ko jaam xanaa lim des ci man xanaa ku ma sànna toog ak moom doo bëgg a jox loolaa waroon yoon wa ma kon xol bu rafet ba xam-xam bu sell ba yërmande ju bëri de moo tax fu mu toog ñu fekk ko fa ñii la meloon kon nag lii la ñu nàmpal lii la ñu jàngal wala bëgg ñii la bëggoon ñu mel ko yal nañu ko yàlla mel loola kon sëriñ ñu lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla buddal sa sant wéral sa jëmm di la ñaanal lépp loo xam ne Cheikh Moussa yéenoo na ko ci waar yii yàlla na nga ko matal te ñu bokk ak yow ci bar Cheikh Moussa allahumma salli ala sayidina Mohamed wa sallim. jërëjëf Cheikh Moussa Touré jërëjëf Cheikh Moussa Touré waxtaan bi leer na lool neex na ko tubaarkal